בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות הכשר כלים, הלכה א'. על פי התורה תפילה על הרב קוק הנזכר לאל בהלכות שחיטה. א', כשיוצא הכלי מרשות אקום לרשות ישראל צריכים תבילה. והיינו כלי סעודה. כי כבר מבואר בהלכות מאכלי אקום, שצריך לשמור את המאכל מבחינת השבעים אומות שהן מבחינת רע כולל כנ"ל. שכל תיקוני המאכלים הם בשביל זה. ועיקר התבילה הוא לכלי מתכות שהן לבדן צריכים תבילה מדאורייתא. כי בבחינת מתכות אחיזתם ביותר, כי שם שורש כלל העבודות זרות של כל השבעים אומות. כי כל העבודות זרות תחובים בממון, כמבואר במאמר ציווית הצדק, שזהו בחינת תאוות ממון, בחינת ביצבון תוכלנה, בחינת שבעים אנפין חשוכין, שהם בחינת עבודות זרות של שבעים אומות, הפך השמח בחלקו, בחינת אנפין העירין, בחינת תיקון תאוות ממון. בחינת ויחן את פני העיר, מטבע תיקן וכולי עיין שם. כי עיקר בחינת תאוות ממון הוא חזק ביותר בממון בעצמו שהם המטבעות, ששם חוזק התאווה ביותר מאוד. וכדמשמע מדברי רבנו לרוי העיר שם, וכפי המובן לאן יוסדיתי מהדברים ששמענו מפיו הקדוש בעניין זה, שסוגיית הזהב קונה את הכסף יתפרש על פי המאמר הנ"ל. והכלל, שכל מה שהוא מטבע ויוצא ביותר, חשוב ביותר. כי שם בממון בעצמו, דהיינו במטבעות היוצאין, מלובש שם בחינת הפנים הנ"ל, בחינת גב ניליין, פני הקדושה, בחינת פני העיר, תיקון המטבע. וכן שם, במטבעות, מחמת שיש שם קדושה גדולה מאוד, יש שם אחיזת הסטרא אחרא ביותר מאוד, שזהו בחינת תאוות ממון, שהתאווה ביותר אל המטבעות, שזהו בחינת אנפין חשוכין. וזה בחינת מה שעבוד הזור של כל אומה ואומה חקוקה על המטבע שלהם. כי שם נאחזים בחינת השבעים אנפין חשוכין כנ"ל, וכמבואר בדבר רבנו שם, עיין שם. ועל כן, כלי סעודה של מתכות, כשיוצאים מרשותו של אקום צריכים תבילה. כי שם נאחזים ביותר כל מיני מתכות, כי המתכות הם שורש כל המטבעות. כי כל המטבעות נעשים ממיני מתכות דייקה. כי בהם נחקק וניכר ביותר הפנים והצורה שחוקקין עליהם. נמצא שבחינת מתכות מלובש בהם בחינת הפנים שהם בחינת המטבע. וזהו בחינת שבעה מיני מתכות, כנגד אור הפנים שכלול משבעה בחינות, שהם שבעה נקבים של אור הפנים, ושבע מידות שבמוח שהוא אור הפנים, וכמובן בדברי רבנו נורו יאיר במקום אחר. ועל כן כשהכלי מתכות הצריכים לסעודה, הם ברשות העקום, נאחז שם ביותר הרע של שבעים אומות, כי שם שורש עבוד הזורש שלהם שתחובים בממון, שהם מטבעות הנעשים ממיני מתכות. ועל כן צריכים תבילה כדי להכשירם ולטהרן שלא יפגמו המאכלים של ישראל. כי שמירת המאכלים של ישראל ותיקונם הוא הכל לשומרם ולתקנם מפגם של 70 אומות כנ"ל כמה פעמים. וזהו בחינת התבילה כדי להחזיר אל הכלים הנ"ל פנים דקדושה שיצא מהם. כי נאחז שם אנפין חשוכין, הפך פני הקדושה כנ"ל. כידוע, שבחינת תבילה הוא בשביל החזרת הפנים, שהם המויכין שחוזרין על ידי התבילה כמובן. הוא כבר מבואר ליל בהלכות מליחה, שבחינת תבילה בתוך מקווה מים הוא בחינת התעלמות בתוך המים, בבחינת אלמא דעתה, בבחינת דגים שבים המים מכסה עליהם, ואין עין הרע של 70 אומות שולטת בהם, אין שם. כי מקווה מים הוא בחינת דעת, בחינת אלמא דעתה, שאין שם אחיזה לשבעים אומות. ועל כן כשמוציאין הכלים הנ"ל מרשות השבעים אומות, מתארין אותן על ידי המקווה מים, שמביאין אותן לתוך המים בבחינת במים יובא ותאר. דהיינו, שחוזרין ומביאין אותן לשורשם בבחינת אלמא דאתי, שהוא שורש כל הדברים, שהיא בחינת מקווה מים. ושם נתעלמים ונתכסים בתוך המים מעין השבעים אומות. כי אין שם שליטה להם, בבחינת דגים שבים המים מכסה עליהם וכולי כנל. ואזי חוזרין ונעשין בריאה חדשה שם, כי כל הדברים החוזרים לשם לבחינת אלמא דאתי, הם נתחדשים שם בבחינת תשובה, בחינת השיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו כקדם וכו', כמובן בהלכות מגילה. ואזי כשמוציאין הכלים משם שנעשו בריאה חדשה שם כנל, אז נתהרו וראוין לבוא לרשות ישראל לתקן בהם המאכלים כנל. ועל כן מקווה היא תיקון גדול מאוד לתשובה, כי משם התחלת התשובה כנל. ועל כן תחילת הכנסת ישראל בצל השכינה היה על ידי תבילת מקווה. וכן בזמן הזה עיקר התחלת הגר תחת כנפי השכינה הוא על ידי תבילה גם כן. כי משם ההתחלה של הכניסה לעבודתו התברך שמו כנל, כי שם חוזרין ונתחדשין שזו עיקר בחינת תשובה כנל. ב. וזה שכתוב בתבילת כלים, אך במי נידה התחתה, ודרשו רבותינו זל מזה שכלים צריכים תבילה כמו נידה. כי תבילת כלים הוא בבחינת תבילת נידה ממש, כי דם נידות בא על ידי חטא אדם הראשון שחטא בעץ הדעת, על ידי זה נגזר בעצב תלדי בנים שהיא דם נידות. ומחמת זה צריכה הנידת תבילה לתקן ולתאר מבחינת בעצב, בחינת עצבות, מראה שחורה, אן פנחשוכין, מיטה, פגם הברית, שהוא בחינת חטא אדם הראשון, כמו שכתוב ביום החולך ממנו וכו'. וזהו בעצמו בחינת תבילת כלים, כדי לתאר את הכלי מתכות הנ"ל שיצאו מרשותו וממונו של השבעים אומות, מפגם אבוי דזורי הנאחז ביותר במיני מתכות שהם שורש הממון כנ"ל, כדי לתארה מאבוי דזורי הכלולה מכל העבודות זרות שהוא בחינת תאוות ממון כנ"ל, שזהו בחינת ביצבון תוכלנה כנ"ל. נמצא שהוא בבחינת תבילת נידה ממש, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, קשין מזונותיו של אדם כפליים כיולדה, דאילו שם כתיב בעצב, ואחה בעיצבון, וכמובן זה במאמר הנעליין שם. נמצא שהם בבחינה אחת, וכמו שכתוב שם במאמר הנעל שתאוות ממון הוא בחינת דם נידות היין שם. וזה בחינת התבילה של נידה ושל כלי מתכות, בבחינת ונער יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד. כי הפירוד מתחיל רק אחר שמשקה את הגן. ומשם מתחיל הפירוד על ידי בחינת עץ הדעת טוב ורע שבתוך הגן. ועל כן כדי לתקן ולתאר עצמו מבחינת דם נידות, שהוא על ידי פגם עץ הדעת שמשם הפירוד, על כן חוזרין אל שורשן שזה בחינת תבילה הנ"ל, דהיינו שחוזרים וטובלים במקווה מים שהיא בחינת נער יוצא מעדן, שהוא בחינת תשובה, שהוא בחינת כולו טוב, קודם הפירוט ששם ניתקן הכל כנ"ל. ג. ועל כן עיקר קבלת טומאה בכלי מתכות ביותר מכל הכלים, כי אפילו פשוטיהן טמאים וגם חוזרים לטומאתן הישנה, אין מסכת כלים. כי שם עיקר אחיזת הטומאה, כי נאחזין ביותר בכלי מתכות כנ"ל. וכנגד זה יש מעלה גם כן בכלי מתכות, שאפילו אם נבלע האיסור בתוכם, יש להם תיקון בהגעלה בליבון. כל כלי כפי מה שנשתמש בו האיסור, כי כבולעו כך פולטו. כי כל אחד כפי מה שפגם כן יתקן, בבחינת תשובת המשקל כמובן לאל. אבל כלי חרס אין להם שום תיקון כשנבלע האיסור בתוכם. כי כבר מבואר כמה פעמים שעיקר אחיזתם במקום שיש קדושה ביותר, ששם הם כרוכים תמיד. ועל כן עיקר התבילה בכלי מתכות, ששם בחינת הפנים כנ"ל. אבל כלי חרס, שאין שם פנים דקדושה והם הפך הממון, כמובן מדברי רבנו במקום אחר, שפרש ועפרות זהב, שהוא בחינת הממון, שיצא משם החיות דקדושה, שאזי נשאר אפרה באלמה. נמצא שאפרה באלמה הוא הפך הממון שיש בו חיות דקדושה. ועל כן כלים של עפר, דהיינו כלי חרס, אין צריכים טבילה כשיוצאים רק מרשותו של הקום, כי אין הסתרא אחרא כרוכה שם לינוק משם כנ"ל. אבל כשכבר נאחז בהם הסתרא אחרא, דהיינו כשנבלע האיסור בתוכן, אזי אין להם שום תיקון, כי התורה העידה על כלי חרס שאין האיסור יוצא משם, כי מחמת שחיותם מועט וקטן מאוד כנ"ל, ומחמת זה הם קלים להישבר. על כן כשנאחז בהם הסתרא אחרא, דהיינו שנבלע בהן האיסור, אזי הם נפגמים לגמרי ואין להם תיקון. אבל כלי מתכות הם בהפך ממש, שצריכים טבילה מחמת שכרוכים שם מאוד כנ"ל, אבל אף על פי כן יש להם טהרה במקווה אפילו אם נטמעו ממש, ואפילו אם נבלע האיסור בתוכן, אף על פי כן יש להם תיקון בהגעלה וליבון. כי מחמת שיש בהם חיות גדול מהקדושה, ומחמת זה כוחם חזק ביותר מכל הכלים, ועל כן אין נפגמין לגמרי לעולם, ולעולם יש להם תיקון, וכמובן לאל, שבמקום שיש קדושה יתרה, אף ששם הם נחזים ביותר, אף על פי כן אינו נפגם לגמרי חס ושולם, ולעולם יש לו תיקון לגודל הקדושה שיש שם. וגם, כי כוחם חזק מאוד לסבול התיקון, כי אפילו אם צריכים ליבון, יכולים ללבנם באור, ועדיין נשארו כלים כמות שהיו. אבל כלי חרס אין להם תיקון כנ"ל, וגם אין להם כוח לסבול התיקון. אבל כלי מתכות יכולים לצרפם וללבנם ולתקנם. ועיין בכתבי האריז"ל, מבואר זאת היטב, שהנשמות הגבוהים סוף כל סוף יתקנו כל הניצוצות שלהם. אפילו אם נפלו מאוד מאוד למקום שנפלו אף על פי כן, לא יהיה נאבד שום ניצוץ מהם עיין שם. חרב, הרי הוא כחלל, עיקר קבלת טומאה אפילו בכלי שני ממת, ביותר מכלי מתכות. אבנים שלמות תבנה וכו', ולא תניף עליהם ברזל, ויש להם טהרה במקווה ותיקון בהגעלה והכשר.